molema ona kokiteo Bolinga kotelanga na molema oya suka Luka munanga oya moke Mabanzo nanga suka la mo Lika mebeni minono nanga na ebiteo Mabena sala kio sheri fote nanga teo Okanikanda yo fashe Mana bondela yo so pamba Anga ye ye ye mawananga Bolinga kotelanga na molema oya suka Luka munanga oya moke Mabanzo nanga suka la mo Lika mebeni minondo nanga na ebiteo Mabena sala kio sheri fote nanga teo Okangikana Yo fashe, mana bonela, yo so pamba, anga ye ye ye, mawananga. Motema nanga, mabanzele kyo, fote nanga yo sheri oli. Sangai kanezali mo pa ya pardon papa yo papa na boneli yo ebe motema nanga papa sele kio Sheri olimbi sangai Kanezali mokaya pardon papa yo kelanga Sheri loku sawanyi papa Basu siele kie Mabena ngai yo papa limbi sangam Kanezali mokaya pardon papa na bondeli yo ebe Motema nanga Oh, chéri nanga ye, wa motema o, ah, kanzi nanga papa, wa mabanzo e, ah, kisala nanga chéri ye, wa motema o, mame nanga yo papa limisanga, kane salimo paya pardon papa na bondeli yo e, motema nanga ah. Sangai, kanezali mo papa pardon papa yo kelanga. Chéri lo kusawa papa, basu papa limi sanga. Kanezali mo paya pardon papa na bondeli yo ewe. Motema nanga. Motema nanga, mabanzele kie, mabenanga yo papa limisanga, kanezali mo paya pardon papa na bondeli yo e. Motema nanga, mabanzele kie. sangai kande zali mopaya pano papa yokelanga oh chéri nangai wa motema o atanzi nanga papa wa mabanzoe mame nangai oh chéri oh yokelanga kande zali mopaya pano papa na bondeli yo e motema nanga Fote nanga yo chéri o limisa ngai Tanezani mopaya pardon papa yo kelangai